أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النجم دا أول آيات سخشروه پر لسم آیات بنی دا ختم سول. نو اول دوار چې دی د دې صورت معرفی سړی معرفی کې چې دا صورت د نمبر د لحاظ د کومیت و د اندازې د لحاظ څخه ده. نو دا صورت چې دی اول د نوم نوم یې النجم دی. نجم مطلق ستوري ته ویل کېږي په دا اسمان کې چې موږ ورته ګورو. لمر هم یو نجم دی، سپوږمۍ هم یو نجم دی، دا نور ستوري کوچنی کوچنی دی، هر یو ته جلا جلا نجم ویل کیږي. نو نجم جنس ستوري ته هم وایي. نجم چې دی عرب خاص و پیرونې ته هم وایي. پیرونې په اسمان کې هلته لوړ اووه ستوري دي. شکل یې داسې دی لکه د انګورو ډونډوري چې داسې وزړیه. اول د واره څلور دي، بیا لاندې درې ستوري، بل شی چې د انګور واشکۍ سړي داسې نیولې دي. نو ډېره لوړه ده دا پیرونې. سریا ورته ویل کېږي. دې هغه ځینې ټلیفونونه وه پخوا، بره به دا خلکو ترایا ورته ویل. هغه خو سریا دي، مانه د پیرونې سره خبرې کوي، دا سټلایټ چې ورته ویل ده. نو دغه نجم دغه ګرده معنوي لري. دلته چې دی د نجم څه مطلق ستوري مرادي، هر ستوري چې که پیرونې ده یا د مثال په طور لمر دی یا بل دی یا بل دی، هر ستوري چې نو په دغه باندې الله دلته قسم اخیستی دی. نو د دې سورت نوم النجم دی، د اول آیات اخیستل سوی دی، یعنی هغه سورت دا نقشه سوله چې په هغه کې الله تعالی په نجم قسم اخیستی دی. نو دا خو چې د ده نوم سو د اول آیاته واخیستل سو، بل یې نو لمبر دی. لمبر د ده دوه قسمه دی، یو یې دا کتبي دی چې په قرآن کې دی لیکل سوی دی پر کوم لمبر باندې دی، نو هغه در پنځوسم نمبر سورت دی. یو بیا چې دی د ده نزولي لمبر دی چې دی د دغه څخه د اسمانه څخه د دنیا د بیت العزته څخه د هغه څخه چې مځکې ته را نازل سوی دی، په هغه ترتیب چې ورته وګورې نو درویشتم نمبر دی تر سورة اخلاص قل هو الله تر هغه وروسته دی نازل سوی دی. نو دغه ترتیبي کتبي کې اوس موږ چې دغه خو معتبر دی د لوحې محفوظ سره، خو هغه برابر دی دا چې کتبي دی. نو په دې کې دی در پنځوسم لمبر سو. بل د نوعیت دی چې دی نو د کومې نوع سورت دی، دی مکیه دی. هغه چې ورته لیکلي چې خپل د سورت عنوان چې لیکل سوی دی چې دا مکیه دی، چې مکیه سو په خپل استثار په خلاصو چې بیرته خبره د مشرکانو سره شروع ده، ځکه د رسول الله علیه الصلاة والسلام د نبوت دیارلس کاله زندگی دلته تیره سوې ده، او هغه دشواره زندگی یې دلې ونو. په مدینه کې خو حکومت جوړ سو، بره خیادار چا خبره ده ول د نوک جواب یې په سوک بره ورکولی سو، خو حکومت خلک جوړ سو. دلته چې د جواب نو ګردو مر به د دې خوا کښته وه، کفارو به زیروله. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر باندې هغه خبیث د اوښ لرې نور کښېښو، دی په سجده کې و. نو که چېرې دلته قوت وای د مؤمنانو سره، یو چا به داسې حرکت کولی چې به اصلي به د اوښ لرې راوړی پر سر به ورېښولی، نور دغسې ازي زیرونې یې ورکولې. نو دلته مقابله د مشرکانو سره سوه، خبره پر عقیده باندې شروع ده. بیرته هغه توحید دی، هغه رسالت دی، هغه معاد دی، هغه جزا او سزا پکښې کې بیانېږي. نو دا یې د ده نوعیت. بل یې مقدار او اندازه ده. د اندازې په لحاظ چې ورته وګوري آیاتونه چې دي هغه دوه شپته آیات دي، او رکوګانې چې دي هغه درې رکوې دی لري. نو مضامین خیما درته ویل چې اوس درته معلوم سو په خپله چې په دې کې د الله توحید بیانېږي چې الله یو دی شریک نه لري، بل رسالت په پښه کې بیانېږي چې رسول علیه صلوات و سلام په حق رسول دی. دا نه کېده ځانه دا وی نه کوي. بعث بعد الموت بیانېږي چې انسان مړ کېږي بیرته ژوندی کېږي، او جزا او سزا چې بیرته ژوندی کېږي د ساتیري دپاره نه دی چې بدانو ته د بدۍ جزا ورکول شي او نیکانو ته د نیکۍ بدله ورلره ورکول شي. دغه یې مضامین دي چې دلته بیانېږي. نو ربط د مقبر سورت سره په چش کې شو شپږم نمبر ده. د ربط چې بس موږ دلته بیانو، ربط یې خپله درته واضح شو. ربط الکل بالکل هغه صورت کې مګر دغه څلور مضامینو بل شی نو پکښې کې پدې کې معنی دغه څلور مضامینو بالکل سره ورته دي. داسې نه دي چې یوازې د انتها او د ابتدا په اعتبار دي، ګرځې د ګرد سره ولې هغه معنی دغه څلور مضامین دغه معنی دغه څلور مضامین دي. نو دا عرب څه دغه سره ترجمه ته اوس راځم. نو ول بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بسم په نامه سره الله دغه الله الرحمن چې دی ډېر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر، الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. فسی قسم تر زوال نجمی، الله وی قسم په ستوري، اذا هغه وخت هوا چې دی لویش په دغه وخت کې، علاوه زه قسم په اخلم چې دی غروب کوي تر افق باران امیر د ستوري خو را روان دا رقم ځي باره لویږي. نو ګوره په ستوري په خاص وخت کې قسم واخسي چې په دا ستوري چې په دغه وخت کې چې دی غروب کوي په دغه وخت کې زما په دې ستوري قسم. نو قسم خو الله عز وجل ته په هر شي باندې جایز دی چې وای اخلي، خو بیا هم اکثر وخت داسي چې دا قسم چې په شخص ته کیږي هغه پر اوغه مقسم علیه خبره باندې چا جواب د قسم یې مجبور پر هغه باندې یو قسم شاهد و گواهی چې علاوه په دغه کې وګوره هغه مغه رقم دی په دغه دی دلته ذکر کې. نو باره بیا دغه وجوه درته ذکر کړم. والنجم قسم می دی علی پاک وای پستوری، اذا هغه وخت ګور مخصوص ستوری منه کی مراد چا په پیرون یا په بل یا په بل حکیم المات رحمه الله دا غوړه کړ چې مطلق ستوری مراد دی، مگر هو په کم چیم کې اذا هغه وخت هوا چې دی غروب کی لویږي پر کوم خبره قسم دی. ما غدل صاحبکم وما غوا، ما غدل چې نه لار ورکی دی صاحبکم دغه ستیسی ملګری چې د وخت در سره ملګری دی، د ورځې مدالته در سره دی، د شپې مدالته در سره دی، زو کې دلې مدالته دی، غټ سو یې دلته دی. نو بار صاحب خو مرګری ته وای مرشد چې انډیوال ورته وای. نو نبی علی صلوات و سلام خو دغه مشرکان سره صاحب دلته خو کور مسایګي و سره کور په کور و سره دلته دی پیدا سره دلته ځوان سره دلته نبی سره. نو خو د الله په صاحب ترجمه کې چې دا سیم بلګری نه دی دلته چې در سره لوي چې دا سار ما شام در سره ګرځي در سره ولاړ و ناس تل دی ندی لار ورکی صاحبکم ملګری استاسی و ما غوا او ندی داسې چې پر غلطه لار روان دی. ترجمه ته به مفهم ما غدل ندی ورک لار ورکی ندی پسې و ما غوا او نه پر غلطه لار روان دی. دا مې هغه فرق ته اشاره وکړه چې د دلالت او د غوایت څه فرق دی. خو دلالت دغه دی چې ګر سره لار ځنی ورک سي انسان یو کښ اخس دی کس برخ کرا کښ ځنی ورک پر لا شوی ډاک پات هرین چې اوس چیرې ولاړ سم وره ولاړې فکر وي بابا خو پر کوم کښ چې روان وي یا سي یا غلط کښ ګر سره ورک سو برای خود دغدغه سپری لام میدانی خود اگر نزدیکی برای خدا خبر پر کمال اکا ولارس یا ولاره چی ابزای تلی یا ده مطر یا ده پیاده و نخشای پیروش پری و کلی بانی وروزی ده سر خبر لاره کوره که ده بل لاره خور مال میروش پری ابزای و تلی ده ابدا چه گر سر برای دریج حیران کیج چه وزدی چه وکم خود سر کاش مرکس نو لار ورکی و دغدغه توایی چه برای لار نداری دغدغه سپری لاری ولاری ابزای گوری چه پر کمال بولارس غوایت به و دغدغه توایی کیج چه خبر حق لاره غلطه کی پر بل غلطه لار اگر خبریزی پر بل لاره روانی دریج نه باران موږ وای دا پر غلطه لار روان دي دا بل چې دی لیلا رکی دی حیران دي چې څوک. نو پیغمبر علی السلام نه دغه رقم دي چې ګر سره لار ځنی خطا د نور مرمی راریان چې څوک نه دا رقم دي چې خپل حق لارې پر ایشی پر غلطه روانی دریج امنه د چا دام نه منی چې یاد دا رقم نه دي لکه زمر خلق کوچ وس پر غلطه روان دي را ګرځ نه د بل چاغه. نو دا خو غوایت در غدلان چې مړی ورته ارسوي دي خو دا هغه وای چې هغه خپله لار ځنی ورکه وای. نو د بل خبرې او نارې ته غوږ نیولی چې ته د خلک لڅه وای تو دم لایان لا سوای وس اکثر د غوایت په درجه کې چې د ګور د تفصیل لکه زما رسید بس د کوپار چې وای بس رسید د غوایت بوجن چې پر غلطه لار په سیده دریجن نور بل عالمین قسم پر وخت په د استوري مې قسم چې د لویج په دغه وخت کې چې نه دی ګمرا معنا الله رقي صاحبكم الجريستاس چې د محمد علی السلام دی و ما غوا او نه دی پر غلطه لار باندې روان دی نو کوپارو خود ده په باره کې به خبرې کوله کوپارو به داسې ویله چې باره یې ول چې دغه د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې دی ویله چې ول دی د ځان افتراوي کوي افتراوي څه معنی د ځان دروغونه سره جوړي کور نه نوځي بس دلته آیات ورکې دلته بر درې چې سره جوړ وراوي نن دغه درې آیات نازل شو افترا دغه د ځان شیان جوړول الته په سورته یونس کې اته جرشم آیات الله وی ام یقولون افترا بلکه دی داسی وای چې وای د ځانه جوړ کړی دی د آیاتونه قل فاتو بصوره مثله وتواشنو تیم راوړ چې د ځانه جوړ کړی په تاسو دره بسیدا ده بابا خط مين ځان عقل لري چې محمد د ځانه جوړولای شي مستاج به ګونګی ده خو تاسو چې کښې نه ځانه پلاتونه پلاتون بولې د ګرد عرب ځان سردار بولې پر دغه ځای چې راځي واده د ځانه جوړې نو خطه ستاسو د ولي کور د تیم جوړ ک یو صورت ک د جوړ ک ګرد قران مې جوړو جواب خل تعالی ور کړی دی خو د دې خبره ما درته وشو چې دی ور نبی علی السلام په افتراء کې د ځانه جوړي الله دا قسم هم واخلي چې ما ينطق عن الهوى فاغه ستوري قسم چې دی خبرې نه کوي د هوا او د خواهش د ځانه نه جوړي و ما ينطق محمد خبرې نه کوي عن الهوى د خپل خواهش څخه نو دا خبرې ته کومه ځای راځي ان هو الا وحي یوحا ان نجي هو دغه خبرې د ده دا چې دی کوي د جن په باره کې الا خو بیا دي وحي دا وحي دي یوحا چې ده ته وحي کول کېږي د طرفه د اعلی نازلېږي ورته دا دغسي دي نو په مضمون کېدلی شي خبره باندې تیس وسپېدلی یاست اوس دې ځای ته زه راځم چې دغه ول نجم په ستوري سره الله تعالی چې دا قسم واخیستی جواب د قسم کوم دی ماغدل صاحبکو پر کومه خبره چې قسم اخس کی راغه ته د قسم جواب وای لکه مثلا زم په والله وبالله چې خلق متوجی چې په شیخ جواب وای نو چی شپي برام په والله وبالله چې پلانه په شی در ماتیکم هغه چې پلانه په شی در ماتیکم دا غي برغه ما د قسم قسم علیه سو یا جواب چورته وای نو دلتم چلای په ستوري مې قسم چې د الویج په دغه وخت کې چې کومه خبره ده ماغدل صاحب ندی لار روکی دا سیسی ملگری که در سر گرزی پا مکه که در سر ناس فاس مجلس که در سر ای و ما غوا او ندی پر غلط لار بانی روان دی نو دا اغا و دا اغا ترمان سیدی مال دا مناسباتی چی شدی مناسباتی پا جی کدی لکستوری چی پا داغا وقت کی چی دای در راوخی جی دا مشرق دا اسمان تر نمایی تیر سی برا چی دای لوی جی پا داغا وقت که دستوری استقامت برا معلوم سی چی دا استوری چی پر کم لار بانی سیدا روانی لار نکر که کژوالی نه خو دوری به تللی وای یا به دوری تللی وای دا چې سیده دی ولاړ سه مغرب ته او دا خو خپل سړک لري که دای سما په مضمون پوهېږي چې ستوري د اخوا راوختی چې دی سیده راباندې هلته مغرب ته کرا پرا خپل چمانې ورسېږي چې پر دغه نه بجه باندې لویږي نو خو معلومداره دی دوی دوری نه دی تللي اوس که موږ یو ژور اټکل کړو چې دی پر دغه نه بجه چمن ته رسېږي هغه دی زمري چې یارو ته ورسېږي د پشین لاره په مخه واخې دوری ولاړ سي دوری هغه ما پشین بره چمن ته ورسېږي خو لاره هغه د دس چپا ورسته ولاړې استقامت یې ونه کړي نو ستوري خاص په دغه وخت کې الله یاد کړي چې دا لویږ په دغه وخت کې ګرد څوک پوهېږي چې دا مستقیم تللی دي که غوالي نسته په کښې کې د محمد علیه السلام زندګي هم دغسې ده چې هېڅ استقامت دغه که غوالي نسته په کښې په خاص پر دا استقامت باندې روان دي استقامت یې هېڅ غلط کړی نه دی ګر سره په مضمون خو نه پوهېږي نو ګوره دا ستوره یې یاد کړي هغه هم خاص نه کوي یاد چې مطلق ستوري یا اذا هوا کله چې دی غروب کوي لویږي پر ستوري مې په دغه وخت کې دې قسم یې چې محمد لاره نه ده ورکه کړې کوږ کوږ نه دی تللي چې یا دوري تللي دي د الله د خبرې څخه یا ګر سره حیران دي لاره ځینې ورکه د خبره د الله کوي په هغه کې مو غلطي نه کوي چې غلطه یې واخلي ولې ستوري یې پر دې شاهد کړي چې ستوري چې لویږي په دغه وخت ګرده خلک په دې پوهېږي چې ستوري لاره نه ده غلطه کړې هغه دې مغرب ته هغه افق ته ځان ورسوه د مشرق د افقه چې اوس نو سوال دا ورېږېږي چې نو ولې په دغه وخت کې قسم په واخیستی دا د ستوري چې دی د ده دا د غروب په وخت کې چې د ده استقامت معلومېږي چې د مطلع څخه دی ځي وچی سي و هغه مغرب ته نو خو دا استقامت که دا خوا هم معلومېږي چې دا خوا راګس کېدو سي د مطلع خوا ته راشي خو هم دا د ده لار سي دا ده که د ده لار یوازې د دې خوا سي دا ده چې ځي روان سي داسې ولاړ شي په خبرو خو کېدای شي پوهېږي چې کښې پرې او کښ سیده داسې ولاړې نو خو دغه لار د اخوا هم سیده ده د دې خوا هم سیده ده نو خو الله تعالی بویي چې په ستوري مې قسم یې اذا هغه وخت تلعه چې راخېږي خو چې راخیږي چې دا دادی راخیږي ولې وایي چې لویږي د هغه وجه وایي دا د حکیم حرمت رحمه الله وایي یو خو د راختو په وخت کې خلک توجه نه ورته کوي و دغه وخت کې خلک توجه نه ورته کوي چې هغه اوس کم ستوري راخیږي اوس کم ستوري راخیږي خلک هغه پیل لګي سره د اسمان منځ ته چې بیا راشي برای خوانه معلومیږي چې ته اوس دوری زیا ستوري دوری زیا د اسمان مابین ستوري ته چې موږ وګورو موږ ته طرف نه معلومیږي چې ته پر کومه خواته برای دوری زیا ته دوری زیا دلته نو شره معلوم سي چې برای چې د نږدې چې هغه د کرا کرا نږدې کیږي مغرب ته نو ګوره دغه درخه ته په وخت کې خوب استقامت لري یا د اخوا چې راځي تر دې خوا پر خوب استقامت لري الله تعالی دا ګرد نه وکړ نه د اخوا د وخت یاد کی چې د اخوا چې راخیږي ځکه د اخوا څخه چې خلک مشاهده نه کوي دا د اخوا ستوري دلی چې اخوا راځي خلک چې ګرد ویني خو دسې روان دي نو د اخوا چې دی احساس نه لري په دغه هغه د غروب د خوا څخه نه کوي معتبر د طلوع خواته بلکې د طلوع سو غروب خواته چې ځي بل دغه وخت د طلوع نه کوي معتبر چې طلوع په وخت کې ورته وګره یا د اسمان پر مابین شي ورته وګره د طلوع په وخت خلک توجه نه کوي غافلي د اسمان پر مابین باندې بیا سمته د نه مرمیږي چې دا دوری ځکه دوری ځي دغه وخت نو ښه بره توجه کوي ولې خو چې دی ویږي بره خلک علي وصل المر ولار دي وصل پلانې شي کیږي لا یا د شپې چې دا کوم خلک قاچاخور دي په دغو کې ځي چې دا رونا کیږي پر دم ځکه شنه کیږي بره لار دی نسی وړی د ستورو څخه دی کار اخلي علي وای بره بیا ستوري لویږي مچر ته دی ګیرو کې ځغلی د ستورو څخه دی کار اخلي نو ګوره په دغه وخت کې د زیات توجه ور دی دی او د استقامت په دغه وخت کې انسانان ورته متوجه کیږي د طلوع په وخت کې ځنی غافل دي د اسمان په نیمایي کې چې دی د کې سمت نه معلومیږي چې دوری ځکه دوری ځ د غروب په وخت کې سمت معلوم دی ام توجه ډیر کیږي ولی محتاج دی و هدایت ته سره وای کدا مازی ولی دې مات څخه ښه کله کیږي بره په دې دشت لار رسمړلای د ستورو څخه چې کوم کسان نجوم شنه آسان دي دا بلوڅان په کې مهارت لري دی د خپل ګرد د قچخبوري چې ماشام بس صورت ګوري چې راوخه ته ګوري بیا مټه پاوکی ته نو برار یعنی د چیش کې خو نه کښ نه شي صفه دا غونډي کې دی بدلی دی بدلی بیا یو ځای مټه دی بیا شاو خو ګوري بیا پاواس کرښ سار خو ته چې راځي خپل مرکز ته زړه ورسي نو دا د ستوري چې لویږي د توجه وړ ام په دغه وخت کې دی استقامت ام په دغه وخت کې شروشان او معلوم دی علاوه پر دغه وخت د ستوري دی چې ګرد خلک ورته متوجه کیږي محمد علی السلام عین هغه سیم مثال دی ولکه یې خو ته کوښ سوي دی یې خو ته او عین دغه رقم حالت دی چې ار دی او نر دی چې جن استفاده ځنی وکي د سني محمد علی صلوات و سلام خو انسان دی خو غروب کوي معنی بره بنی بیا بدای بیا بت غواړی د محمد علی صلوات و سلام زبه هدایت نه تر لاسه کیږي د مکی خلکو ته دا غي ټیم دی وسله ورته متوجه سي کدا یې په مناسبت باندې تیس په یاد لري اسنو نو دا خو تر دې ځای پورې سوله چې دا د مناسبت وجه ما دلته بیان کړل نو لو پر هغه افضل د وجوه چې د ستوري سلار اخسته کیږي هغه په وخت د غروب اخسته کیږي هغه ښه وجه دا غده ګرچ په نور وخت کې به خلک کار ځنګ وخت خو په نور وخت دغه توجه نه ورته کیله کدلته نو په دغه وخت چې لار کار ځنګ اخسته کیږي محمد علی صلوات و سلام هم دا اخسته کیږي د وس به ښه کار اخسته کیږي نو د ژوند مشابه کی د ستوري د هغه وخت سره چې هغه غروب کی دغه ته د وخت سره نه د اسمان په مابینس کې چې دغه سره په دغه وخت کې په دغه وخت کې ډیر د توجه وړ دی ډیر خلک شوق لري چې کار ځنی وخت نو په سی پر دې خبر باندې رالو چې ما ول و ما ينتق عن الهوا هغه د ایغه خبر رد ورو کې چې دی د قران د ځان ابتراقي د ځان سره غټکی بیا مشتوي الله د هوا هوا د انسان خواهش دی وای چې د دې شی خوش هغه وای چې نه نه خوش لکه ځینې ملایم چې د طبیعت پر شي سمې هغه وای کده ته تاوان هغه نه وای محمد علی السلام هغه رقم نه دی ځکه ملا خو تامع دی ملا خو خوف لري د فقر څخه بیریږي د ملایم څخه بیریږي په شباب محمد علی السلام د نړۍ د کوپارو نه بیریږي محمد علیه الصلاة والسلام د الله تعالی پر ذات هغه توکل په هر مسله کې د حیات ام د رزق چې د چا څه تمه نه درلود نو د به د ځان خبرې ولې جوړولې الله وي د هوا او د خواهش څخه خبرې نه کوي ان هو الا وحی یوحى ان نه دی هو دغه خبرې ده مګر وګرد خبرې نو نه یادي هغه خبرې چې د جن سره اړه لري د قانون سره اړه لري ته به نو وا چې د نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره هم جن دی چې نو کوي برک ته خو نو جن نه دی تلتخره واخه ما ته کالی راکړو دا خو روزمره زندگی ده دا خو دین نه دی چې محمد علی السلام دا مکه و دا خبره ده وحی څخه ده چې محمد علی السلام دا وکه خامه خا دا د جنت څخه ده دا شی ګناه لري دا د جنت څخه ده دا ثواب لري دا د جنت څخه ده دا شی دغه نه واره وای دغه نه ثواب لري دا ګرد وحی جاله وای زیو شي یو روزمره زندگی ده نو دا خو زمو مې چاته چې نه کې و برک یو چاته ام ته ژه یو چاته ام دا لار کې مخاطه تللی ده دا د معاش د ژوندۍ خبرې نه دی وحی چې د قانون سره اړه لري هغه چې هغه ګرد وحی دي هغه د ځان څخه نبی علی السلام نه کړی دلته دی وبل سوال چې دی داغه دفع کی هغه دفع دا ده چې د خلکو په ذهن کې دا ورځي چې سي دي الله خو وحي وده ته کړی دي، مګر خود د چا په لاس یې کړی چې هغه کمزوری دی، چې هغه کمزوری دی. کمزوری معنا څه؟ چې پر لارې ځي بل په مخ کې ورته دریج لاس ورپیچي چې راکه دا خط چیرې پرې د خرقی دوا مجر ته دا غدي هغه بار ځان را واخی څه شي پکښ کې ودی. نو دا به دغه سي بي الله به وحي و جبريل ته ورکړي پر لارې به شیطان علیه لعنه ورته درېدلی بارې به د ځان خبرې په ګډي کړي چې دوی درې دغه ورواچو. الله عز وجل دا احتمال ختم دی علمه شدید القوا، علم شولی دی هو دغه قرآن دغه وحی هو دغه محمد علیه الصلاه والسلام ته شدید القوا اغغشتل قوت والا، اغغشتل قوت والا شدید القوا اغ قوا خو جمع دغه د قوی د دی وی دانی چې ډیر قوا وی نو چې دغه د قوا وی ګرد شدید وی کل کی وی. جبرئیل امین په خپل بیان کې د خپل قوت چې کوم وخت ماته اعلی امر وکي چې درود علیه الصلاه والسلام قوم چې د غمزه کې پورته ک دی وای ما د غمزه کې د شو دغه سبک شه پورته کړ اسمان تیم ورسره د خا مرای لک. نو خو اوس مرشتي یو جم دوا واره پورته کوم مخ متک جړ شي د بل چې جمعه خو پورته کړی وره سره چې وای ګر سره دی اوس یو کا بس کې په چیرې کې عمل او طالب وکړ نه وکړ صاف غټو شي اوس ته بس ته ولا کې قوم ته پرز کده کوټه د بیخه کار برای بیا پورته کوه تر اسمانه پورې خو دغه شور وکړي نه سور کولی. نو د دغه څخه جبرئیل علیه الصلاه والسلام دغه قوت معلوم شو نو دې ته چې ثان ورنږدې کېدلی شي خو دې ته ورنږدې کېدای ګر سره به الله دغه چا ورشو ولیدي په امر د الله علم شولی د هو دغه نطق وحي چې د تکول کیږي چا ورشو ولید شدید القوا هغه غشتلې قوا و والا و چې قوت چې و دغه بیخ غشتلې. نو په مابینس کې چا د حالت ګوه نه دی کړی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران په باره کې دلته غ سلمان یو کافر وو تسبونو په یاد به مری په ازډیر کورونه مخ کې چې سلمان رشدی بلی دی هندستان هغه کتاب ولیکي پر دې خبره چې دا آیات چې دی دا الهی نه دی دا شیطانی دی نعوذ بالله دا شیطان و نبی علی السلام تور شو له کوله کوله بر دا غدی دا قران دی دا الهی خبر دی دا شیطانی خبر دی پر دې باندې په ګرد نړۍ کې شیعان هم ښه کافران بول لومړنۍ سړی چې پر سلمان رشدی د کوپر ټاپه ساجر کړل چې دا کافر دی او ارچا کې سر راوړي دوه نه میلیونه ډالر زیران کو خمینی د کوپر زمر سره دوه نه چل قوی دی چې د خایو تلاس پر اچي کې دای در گزاره کوي نیوي هغه د سی پتا کافر کینو اباس دغه ساده ساده خلک چې دغه وایي شو مومنه دغه رقم دی اول دغه د پر ساجر کپت واچ ارچا کې د سر ما ته راوړ لکه دی دوه سما پر سر ونی فزیوش بل د ملا سره پر سر فزیوش ملیون ډالر کې شو خو کوپارم دغه رقم چې کم چا سده ډیر خطر احساسي پر هغه باندې ډالرو نشته. نو دا مې دغه درته لکه دغه خبره کول چې معنا په دې کې شیطان د حالت کړی د شیطانی آیاتونه الله دا خبره درته رات کړ چې علم هو شدید القوا. پسې بل خبر دا پکشي کرا دي چې سید دی غشتل خدای دی دا ستا قصید چیزی خو ناپو دی چا کمی خبر پا لاس ورکه دا زن خبر ورگردی برا چا تا کمی خبر ورکردی پا اگه کرا یو خبر دا زن ورگردی که یا یو خبر خبر از نی پاتی سی کم ایکی اللہ سنگ پسی وای زو مرتین زو مرتین چه خایوین دا عقل صحیح دی دا دا انسانان و عقل چی جیر کم رکم دی ملاقاری دا چا عقل داره کمی دا غیس خوشی مگر چه دا لجنی که دا غم سفا پرال یا لجنی که دا خوشحالی سفا پرال کرار دا خپل مسیر او بزی دا خپل مسیر چه وزی برای غلط کارو نزنی وسی یا دا خوشحالی سفا غلط کارو نزنی وسی برای ورس خپل پا شرمی رو دا ما چش کوله یا دا مثال پر دا خواب دی سفا غلط کار زنی وسی میرت دا عقل و دا غی استحقام و استقلال تواج دا غی سقوی عقلی لکه دا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چ په بدر کې چې د مثال تر خوشالي راغله ام در بیا علیه السلام عقل پر ځای په احد کې چې غم راغله چې بیا نه پر شیدار خپل ام غاش مبارک شي تسو ام عقل مستقيم ام عقل مستقيم قوه پر توای چې یا رسول الله دعا شرا او کده ثبت خالق دي د بار او لیاز الله پاک زما پر قوم رحمت وکي هدایت پر وکي تا قوم دي جهال دي نو خو موږ به سوال جوړ کړی وای خو له ګوټه به مو د مځکې ویشتلې چې خدایه تباهی کړه په مځکه نه نه بس خدایه در به دره کړه زره زره یې کړه در اومه پشته یې تباهی کړه خو موږ دغه شیان وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبره ونه منه ګوره د عقل استقامت یې غم څونه غم پیش دی حضرت حمزه رضی الله عنه خو شهید دی سید شهدا نه سیر دی سر ځینې ښه دی نه ځینې ښه دی مگر رسول الله علیه الصلاه والسلام عقل په خپل ځای برابر نیست، قامت د عقل لري. دلته خود جبرئیل عقل مرادی هغه یادی چې معنا پر لار نه هغه کم زوري وو او نه په د رسالت کې د ثقل کې سید پیغمبر ته چې کوم خبر الا را لجل واغه ورته کړی ده. په مزمن خدش کې دای سپیږي ما د استقامت عقل مثال په نبی علی السلام کې درته پیش کی کنه آیات کې د چا غی یادی هغه د جبرئیل دا یادی زو مرکه چې خاوند د پیدایشي او د پترکی طاقت اجازه د عقل استحکام بولونو نو شدید القوا او زو مرکه خاوند د طاقت عقلی او د طاقت هغه پترکی طاقت خاوند چې پترکی غسره قوی او طبیعت قوی فاستوا نو بار ورته سداسو فاستوا خبره تر علی فاستوا ورته سداسو سم دمسو وهو بالافق الاعلى چې دای په جلور افق کې وو دا داس مسئله چې جبرئیل امین خو بغیر د مرچ و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دراتی د انسان په شکل راتلی په خپل شکل ځان نه دیو ښکارا کړی څه چې نه بیان ته چې مخکې راغلی دی جبرئیل امین په د انسان په شکل ورته راغلی په خپل اصلي شکل اس نه بیت نه دی راغلی یو زموږ نه بیت راغلی دی هغه دوا واره ځان ښکارا کړی یو واره په ځکه کې جبرئیل امین و نبی علیه السلام تخپل ځان تخپل شکل ښکارا کړی دی یو واره په اسمانو کې ښکارا کړی دواړه په قران کې ذکر راغلی دغه ادم ځکه زیات دی هغه دا و چې نو بار نبی علیه السلام غوښتنه د جبرئیل امین څخه وکړه بهرل ته په تخپل اصلي شکل چې تا به ته ځان ښکارا کړی وای نو چې ته سره کم یې بهر دول سیدی ته دا چې وکړه یو ورځ راووزه اجیاد خواته حج سفتونو د علاقې ګرځه بار معلومه دي شارع اجیاد دلته د مکه د مسجد نبوي دغه د حرم حرم مکه څخه راووزه د شرق خواته داسې یو سړک تللی دی بار دغه ته دی شارع اجیاد وای معنا د اجیاد سړک اجیاد نو هلته یو کلی و هغه خواته بار غر ام و خواته تراسی نو نبی علیه الصلاه و السلام بره په دغه تب و هوتی چې جبرئیل ځان ښکارا کی اده چې التور را ورغلی د مشرق خواته چې لمر راخیږي هغه افق خو چې دی ملاکارین افق خو هغه کړی ده د اسمان چې سړی په بزکه کې غار وکړي چې ورته وګوري ته چې د بزکه په اسمان پسې مشکه ده دغه هغه اصلي افق دی یو بیا افق چې نه کې رالوړ کې دا رقم لکه موږ چې اته نه بجې سلمر رالوړ سي نو جبرئیل امین په افق اعلی کې ځان ښکارا کی فوق اعلى كذا وشكارك دي حكمه تفسير بيان كرد شو ولي درس بالما ما بين الاسمان زان وشكارك ما بين سجدي سيقول خبر هذا الشيء خلي ده سرا شو كيش تكلفتي او تشبهه افق كذا حقيقي افق دي شغل ما روس في جت الرابورت كيش اغا تشغور انا تبي لي دند شي خفي جنكو ولش ما زد رمزه كذا دا يصير رابورت كيش اغا خوب نو خد افق شدي ندق افق دي شغل اصلي تش ما زيش بيجي والمرت رابورت كيش ما استند دي رابورت كي نو اغد اسمان ما بينزي بلكي دغد اسمان ما بينزو دغد لاندې افق دغه د ما بینځي حصه چې دلته رو کتر شو اساني سړي شو په اساني ورته ګوري نو په دغه ځای کې جبرائیل بر راځ پر وکي ځان ورته ښکارا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې دی ولې شپږ سو وزر هغه هم ګرده د شرق تر غرب ټول علاقه ډکه کړو رسول علیه السلام ځنی و بیرې دی د بیا ستوب حالت پر رالی انسان چې ګرده مرو بیرې ځمځکې ته ځان اچي بار نبی علیه السلام دغه سپور مش پرې وتی ځان سره نه داس سره ټول نو جبرئیل امین د ستبرت د غزا څخه فته د لاکی به زه درته وایم چې معنا تعلق کې د افق سره هم دا سره کا ورته رانیږي چې سړی په یاپه د ستبرت بشری شکل ورته غواره کی دا سره نبی علی سلام را ټینګي ولیا ایها المدثر قم فانذر ای په چین کې دا دار کم نکی جنو چې ملاقات هم غواړي بیا دونه بهریږي دته وظیفه دونه غټه وظیفه ده لکه د جن رسول قم فانذر وثيابك فطهر نو براغه سوره المدثر کې بار راځي ولارس خلق وبيرو ته تخفل بيري جز ما څخه ته نور خلق وبيرو که دایس په مزمن اوس پيږي نو هغه بار راځي اوس هغه ځای ته اشاره کوي چې نو دغه وحي وده ته چاره وړي وي شدید القوا ورته راوړي چې جبريل امين دي هغه سره کوم شدید القوا وزو مرتين چې پترتن د استقامت او د قوت خاوند او عقل سالم وو فاستوا هغه ورته برابر شي استوا دغه چې هغه پر خپل شکل ورته برابر شي دغه ځای وسیا دي وهو او دغه جبريل امين شو دی بالافق فاغ افق و الاعلاك اغ الورد كذا اسم خبر وسبير دي فاغ افق اعلاك دي دلت ثم دنا فتدل دا ثم دنا نو اغ زيت شما النبي عليه الصلاه والسلام برا زان واچا برا وبري دي بس توب حالت فرالي ادي دستي پر دستي پر ورترنجي ثم بیا دنا ورترنجي سو فتدل ورتشرنجي سو ف فتدله تدلی اصلی دغه ته ویل کیږي چې د یو شي څوکه هلته بند وي رازواړنګې داسې نو جبریل امین د اوغ اعلی له کې سره خو علاقه درلوده خو ده ته داسې ډېره نږدې سو ځکه د جبریل امین هغه جسه او بدن خو بیخي غټ دی داسې په رازواړه داسې ورته رانږدې سو شکل یې هغه انساني ښکاره کړي چې ولفت سره پیدا کړي دا یې یو او بل چې معرفت ښه حاصل شي چې بیا په ژوند سره خطا نه کړي گدایس به خبر پوسیو سم بیا د ناور تر انجیس فتدل شور تر انجیس چون فکان قاب قوسین او ادنا فکان سقاب په اندازه سره قاب معنا د اندازې دیلته قوسین د دوه قوسو او ادنا یتراغل امر نیږدي دا قاب قوسین په دې یاد کې یو خد عرب سره دا قوس داس لازم ولا کزم د خل وسره توپک وسره توپکان خلق په زور د کورو درڅ باش کنه د مسلمان اصلحه حاجه کې اسیدی لک پرتګي لکه سره چې د چا سره پرتګل اخلي خو مثال یې دغه راکړه اوس یې د چا سره بار سپینه دی کور په کور ګرځي چې اصلحه به راکړي اوس ورته چې اسلام د زکات خلاصه کړي د سرسایې څخه خلاصه د زما حاجه چې اسیدي لکه کمیس په پرتګل سره درې مینو نو دا هغه وخت اصلحه خو چې و دغه خوص لدی و دغه شو دغه نو دا خو هر چا سره ورسره دی چې به هر شی اندازه کاوه ابره بل تر واخه قوس اندازه په قوس کې ورخه داري وسره ورسره لکه زمرد وخت د انوس برای ته شملا غنس په شملا سره اندازه یا په یوش اله ته اندازه ګرد په قوسو کې چې نو ځکه لو تلاقه په قوسین یت کې دا یو بل دا د چپاره به کې دا د ستورو چې دوه نفر به سر دشمنانو په کلو کلو به جنگونه کړیو یو وخت به بار نکان خلق په منځ کې ولار سره جوړه به ور وکړي د جوړ په پای کې نو لکه زمرد رایونه سره بار سره وکي از مش خلق نه برای پر مخان سره مچ کې په عربه کې دا د ستورو باندې په قوسونه سره شوی وسمه قوسونه به څنګه کړه قوس پاده غسلندې ته وای د موټي د نیولو ځای پر د ما بینز دی خدای کې نیسی برغه شي ورکی سره راکا شي کی بیا نو دام داسو بره به دغه دوه قوس د غس سره کشه شو سره جوړه به کړه دا د موټي ځای نه به سره ور وسال ته بدی سره چی شو سره څنګه پر څنګه به کړه دا نو د څه د پاره کولې ول د دې په ایستو بو نظم او ستاق قوس مخ په مخ نه چیز پر تاغه شي راول کې پر مار اول دا قوسونه به سره جوړه په ما او ساده دشمن کو پرغه به شپ دوار ور غرزو کدای سم لا قاریز ما پلاس په یدل دوه قوسه چې سره جنگ نه خدا غره کمی مخ په مخ یسر ولې هغه پر دره ولې دیم پر دا او چې جوړ سره وس وړه د بغل پر بغل به سره کښې شول ا د مو چې زاین خو چې د قوس پر ما بینس کې چې نیول کیږي دا غبم دا سره ومشته مګر بیا نو د څه بچپ نه سره ته چې سره به چوله نه سره درلود یو نو کین کی چوله خو بیا نو و دا غره کم نو قوسین په دغه یاد کړ چې الله وی د جبرئیل و نبی علی سنت دغه سره نږدې سره کا دوه قوسه پر اندازه د قوسو چې هغه څونه سره نږدې کیږي کدایس په خبره پیږي نو فکان براسو قاب پر اندازه باندې قوسین د دوه قوسو سو وام او ادنا او ادنا تر دغه لنجدې دلته نه بدر دغه لنجدې ولیاس ما قوسین خو لا چې بغل پر بغل سره کې شیر جبره خو لشتې دی معنا کله کې لشتې درګي خو چولې په منس کې لري دلته اچولې ختم شوه نو څنګه ختم شوه چولې هغه دا معنا سول چې نه د جبرائیل زړه د نبی علی سلام وزړه تل نه جي سر قلبونه سره نه جي سو د دې د زړه غشتنې خو دوار د الله اطاعت هغه سره یو سول فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى نو الله تعالی وحي وکړه الى عبده وخپل بندته په وایسته د جبرائیل ما حق اوحى چې وحي ورته وکړه بارنو چاله او تعالغه کوم وحي ورته کولا غي ورته وکړ دغه وحي اصلي تفصيل نست ایو ځای نست چې نو چی شي ورته وه خدا الله او رسول تر منځ راز دی چې په دغه وخت کې نو الله او دته وحي وکړل حکیم علومات رحمه الله وی ډیره به مناسبه دغه چې د جبرئیل په باره کې به معلومات ورکړي چې اته چې ورته چې زه د یو پیژنم دغه هغه بدن وو اغه د دغه د جسمات بدن هغه چې تا ولیدي دغه د اوس خو علي د نږدې مسلمانه په یو ګړی کې د انسان په بڼه مسودرته او غدي ته دلی التهم لري معلقه التهم دي په دغه باره کې به خبر ورته کړي خو به اره الله چې و نبی علی السلام ته وحي کی وحي دوه قسمه یو د الفاظ وحي دي یو د معانی وحي دي د الفاظ وحي دغه دي وجته مش په خپل اصطلاح کې وحي متلو وایو وحي متلو هغه د چل منس پر واکیج لکه دغه قران د سره در پاده وحي متلو دي الفاظ دغه سره نازل سی وي په منځ کې سی کې یو وحي بالمعنا دي بالالفاظ نه دي هغه به قیمه دي هغه به هغه حدیثونه د نبی علی صلوات و سلام د رسول علی السلام حدیثونه ګرد وحي دي ولې خو د قران تفصیل دي هغه احکام دي د جن مگر الفاظ هغه الفاظ نه چا لا ورته ویلي الفاظ د محمد علیه السلام معنا یې چا ورشوله الله پاک ور شو وجد وس شریف المانزی کې ودرج د الحمدلله پر ځای باندې یو حاجه شروع کړو په سیکیر نو دا وحی متلون نه جنو کنه وحی خو دیخ بل معنا دی بل الفاظ نه جنو نو دا چې مخ کې الته دا وحی خبره ذکر سوال چولو ما انتقان الهوا ان هو الا وحی یوحى مگر دا وحی چې وحی ودت کول کیږي یا دلته چې فاوحى الى عبده ما اوحى دا وحی نو عامده کفه الفاظ سری چې قران دی او کبی الفاظ معنا چې نه تلاوت کیږي لکه حدیثونه که هغه یې تر لاندې سول او دا په دې معنا عامه ده چې دا وحی جزئی په یو خاصه مسله کې کدا وحی کلی معنا یو قاعده چې بارم استنباط نه کوي ګرد مور ته جوړېدل یې مني هغه قوانین کلی قواعد که هغه خو الله وحی ورته وکړه بل چې مال تفصیل دا مشخص دا خبره او هغه نه ذکر شوی نو نور خدا مضمون پسې وژدي تر دغه ځای پورې ترجمه وسره را ته دغه ځای باندې موږ تلاوت هم درورو چې فاوحى الى عبده ما اوحى اصل مسله دغه خبره چې کومه خبره پکې روشانه سي د رسالت خبره پکې روشانه سي هغه دغه چې الله قسم واخلي چې په ستوري مې قسم هغه وخت چې ستوري لويږي دغه حالت خود معلومیږي چې ستوري پر مستقیمه لار تللی دی خپل منزل ته ځان رسولی دی یوې خوګل خاطر نه دی کوشش شوی او څونه خلک ورته محتاج دي هدایت یې بره غروب کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ضل صاحبكم وما غوا دام نه دور تل دین نه دور نه ګمرا دي چې لار غسر از نیوړه کده نه معلومیږي نه پر غلطه لار پر روان دي چې په غلطه کې ټینګ کړي ګرد خبرې د الله تعالی د طرف څخه چې دي معنا ګرد خبرې د جن متعجب خبرې دا ټول چې دي دا وحي دي او په دغه وحي کې دخالت شیطان هم نه دي کړي ځکه چا ورته راوړ دي علم هو شدید القوا ورته راوړ دي زو مرتين چې هغه خایبن د پترکی قوت عقلي بالکل مستقيم دي ختم نه پک شکل لري او د سیمنو چې د نه پیژن دي ولې خو هغه ځان برابر کې پوپ قالاک او پیژندې هم کدا اس په خبر وسپېدلی اس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.